ริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร ์ศิลปศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบโควต้าประจำปีการศึกษา2555เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2554สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025493613-6และ www.rmutt.ac.th รอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม ก้าวตามความเคลื่อนไหวก้าวทันการศึกษาในรอบรั้วราชมงคล สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการรอบรั้วราชมงคลอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศค่ะส่งคุณกลับบ้านด้วยข่าวสารสาระความรู้แล้วก็เพลงเพราะๆจากรายการนะคะทุกคืนวันจันทร์ค่ะ 19:30 น.ถึง 20:00 น.ที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่1สิงหาคมค่ะเปิดรายการกับช่วงแรกนะคะแวดวงการศึกษาเป็นข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็สาระความรู้ของมทร.กันนะคะจากนั้นนะคะเข้าสู่ช่วงที่2เป็น IMC Corner ค่ะต่อกันด้วยข่าวรับสมัครงานข่าวทุนการศึกษาที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆกันนะคะจากนั้นก็กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งกับสาระความรู้ทั่วไปค่ะวันนี้เป็นเรื่องของฉลากปลอดสารพิษหมายถึงอาหารออร์แกนิกหรือไม่ค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังนะคะ ช่วงแวดวงการศึกษา เปิดรายการกับช่วงแรกค่ะเริ่มกันที่ข่าวจากมทร.ธัญบุรีนะคะก็ได้รับรางวัลโกลด์ไพรส์ที่ประเทศเกาหลีนะคะในเรื่องของบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางจากพลาสติกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะก็เป็นงานวิจัยของมทร.ธัญบุรีนะคะค่ะคุณฝางคาถาพูดถึงผู้หญิงกับความงามนั้นเป็นของคู่กันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะคะจึงทำให้ธุรกิจเครื่องสำอางก็มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการเติบโตของธุรกิจนั้นก็คือวัตถุดิบที่นำมาใช้ก็เพิ่มขึ้นด้วยค่ะสิ่งหนึ่งนอกจากวัตถุดิบแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่มากขึ้นตามนั่นเองทั้งนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่มักผลิตจากพลาสติกที่ย่อยสลายยากและเมื่อมีจำนวนมากก็เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมตามมานะคะนี่ก็เป็นที่มาของงานวิจัยนะคะของคุณวีรพรผิวสะอาดนักวิจัยจากมทร.ธัญบุรีค่ะได้วิจัยแล้วก็ทดลองนำพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพค่ะมาใช้ทดแทนพลาสติกทั่วไปจนได้รางวัลโกลด์ไพรส์จากผลงานชื่อ Environment Friendly of Biodegradable Cosmetic นะคะก็ซึ่งจัดในงาน Korea International Women's Invention Exposition 2011ที่กรุงโซประเทศเกาหลีค่ะผู้วิจัยก็เปิดเผยว่าพลาสติกที่ย่อยสลายได้เตรียมจากสารตั้งต้นที่มาจากพืชธรรมชาติอย่างเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดจากนั้นจึงนำมาผ่านกระบวนการหมักและพอลิเมอร์ไรเซชันได้เป็นเม็ดพลาสติกนะคะแล้วก็มาขึ้นลูกแล้วก็ทดลองนะคะก็พบว่าหลังจากได้ใช้งานเมื่อกลายเป็นขยะทิ้งปนไปกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขยะพลาสติกดังกล่าวก็ย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ภายในไม่กี่สัปดาห์และจากการสลายด้วยจุลินทรีย์นั้นนะคะก็จะขับถ่ายออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำที่พืชสามารถนำไปใช้เป็นอาหารในการสังเคราะห์แสงได้ด้วยค่ะซึ่งเห็นว่าในกระบวนการไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อมนะคะก็นับว่าเป็นทางหนึ่งที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะอย่างไรก็ดีนะคะถึงแม้ว่าผู้หญิงจะให้ความสำคัญกับความสวยงามเป็นอันดับต้นๆแต่ถ้าหากการใส่ใจความงามมาคู่กับสิ่งแวดล้อมก็นับว่าดีนะคะผู้สนใจข้อมูลก็คลิกไปที่ www.rmutt.ac.th ค่ะ ถัดมานะคะเป็นข่าวจากมทร.ศรีวิชัยค่ะก็เปิดสวนสาธารณะเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์พัฒนมณีผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลวิทยเขตตรังค่ะก็พูดถึงเรื่องของการเปิดสวนสัตว์สาธารณะขนาดเล็กโดยอยู่ในความดูแลของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็เป็นหน่วยงานหนึ่งของมทร.ศรีวิชัยที่ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปค่ะโดยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีววิทยาพฤติกรรมของสัตว์ชนิดต่างๆเช่นปลากุ้งก้างแล้วก็ปูรวมถึงสัตว์ปกที่เป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ที่จะเปิดให้กับคนทั่วไปนะคะเข้าเยี่ยมชมแล้วก็ศึกษาในสถาบันแห่งนี้ค่ะทางสถาบันจะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตเปิดสวนสัตว์สาธารณะให้ถูกต้องตามกฎหมายจาก2หน่วยงานนั่นก็คือหน่วยงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและหน่วยงานสวนสัตว์ขนาดเล็กค่ะทั้งนี้ทางสถาบันเพิ่งจะได้รับใบอนุญาตใบแรกให้เปิดเป็นสวนสัตว์สาธารณะเกี่ยวกับสวนสัตว์ขนาดเล็กนะคะยังไรก็ตามนะคะการเปิดสวนสัตว์สาธารณะแห่งนี้นอกจากจะได้เป็นการศึกษาและก็แพร่ขยายสัตว์น้ำแล้วก็ยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมศึกษาหาความรู้นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่075-274-151-6ค่ะอีกข่าวนะคะมาจากมทร.สุวรรณภูมิค่ะมทร.สุวรรณภูมิศูนย์วาสุกรีนะคะก็ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสนับสนุนพัฒนาการศึกษานะคะนายภากรวังศิราบัตรประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็ได้พูดถึงความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาการวิจัยการบริการทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บุคลากรของทั้งสองฝ่ายมีความรู้ความสามารถและก็ทักษะที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนะคะในบันทึกข้อตกลงนั้นนะคะทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของมทร.ราชมงคลสุวรรณภูมิค่ะในเรื่องของการพัฒนาและบริหารหลักสูตรนะคะการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาการพัฒนาคณาจารย์นักวิจัยและบุคลากรสายสนับสนุนในการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรมการประสานงานกับภาคอุตสาหกรรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษานะคะค่ะด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยาหาสิทธิ์พนิชกุลนะคะอธิการบดีมทร.สุวรรณภูมิก็กล่าวว่าจะให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเรื่องการพัฒนาบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริการทางวิชาการในอนาคตนะคะทั้งสองหน่วยงานตกลงจะร่วมมือการผลิตงานวิจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากงานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยให้กับบุคลากรทั้งสองฝ่ายค่ะร่วมกันจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและก็ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรมรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทั้งสองฝ่ายนะคะค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงพ่อจากรายการค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับช่วงของ IMC Corner ค่ะI'm กลับเข้าสู่ช่วงที่2กันนะคะค่ะวันนี้ช่วงของ IMC Corner เป็นช่วงของความรู้เกี่ยวกับ IMC ค่ะหรือการสื่อสารการตลาดนะคะมีอะไรที่น่าสนใจติดตามรับฟังได้เลยค่ะ IMC Cornerสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งของส่วนผสมการสื่อสารการตลาดที่จะกล่าวถึงในวันนี้ก็คือการขายโดยพนักงานหรือการขายโดยบุคคลค่ะสำหรับภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า personal selling ลักษณะสำคัญของการขายโดยพนักงานก็คือเป็นการติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้าระหว่างผู้ขายสินค้ากับลูกค้าคาดหวังและเป็นการสื่อสารแบบ2ทางที่ต้องขึ้นกับความสามารถของพนักงานขายไม่น้อยค่ะจะเห็นได้ว่าในการสื่อสารการตลาดนั้นสินค้าที่ลูกค้าต้องอาศัยข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อสูงหรือที่ทางการตลาดจะเรียกว่าสินค้าที่มีความเกี่ยวเนื่องสูงซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มีราคาแพงและครอบคลุมไปถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสินค้าที่มีรายละเอียดซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทที่พักอาศัยรถยนต์กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือประกันภัยรวมไปถึงยาอาหารเสริมเราจะสังเกตได้ว่าความสำเร็จในการปิดการขายส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความสามารถในการอธิบายคุณสมบัติหรือประโยชน์ที่ผลิตภัณฑ์มีของพนักงานขายแทบทั้งสิ้นแม้เราอาจจะพบเห็นโฆษณาขายสินค้าทั้งบ้านทั้งรถยนต์ปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆแต่นั่นก็เป็นเพียงสร้างการรับรู้ในตราสินค้าให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบว่ามีการพัฒนาโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือมีรถยนต์รุ่นใหม่ออกมาจำหน่ายแต่ในความเป็นจริงก็เชื่อว่าคงไม่มีผู้ใดที่ได้ชมหรือได้ฟังโฆษณาแล้วจะไปซื้อบ้านหรือรถยนต์โดยไม่ได้ไปพูดคุยหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากพนักงานขายอย่างไรก็ตามใช่ว่าสินค้าที่มีราคาไม่แพงหรือที่อยู่ในกลุ่มสินค้าที่มีความเกี่ยวเนื่องต่ำจะมีพนักงานขายไม่ได้นะคะเพราะน้องๆที่เป็นพนักงาน BA หรือ Beauty Advisor พนักงาน PC หรือ Product Consultant ที่ประจำอยู่ตามเคาน์เตอร์เครื่องสำอางหรือเสื้อผ้าก็นับเป็นกำลังสำคัญในการทำหน้าที่สื่อสารให้เห็นถึงข้อดีและความคุ้มค่าที่กลุ่มลูกค้าจะได้รับจากการซื้อผลิตภัณฑ์ค่ะดังนั้นการสื่อสารการขายโดยพนักงานแม้จะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้กันตั้งแต่สมัยโบราณและเป็นเครื่องมือที่ต้องใช้วาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมายให้คล้อยตามสูงแต่สิ่งที่ดูจะสำคัญมากที่สุดก็คงเป็นเพราะการขายโดยพนักงานนับเป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่ช่วยสร้างประสบการณ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองใช้สินค้าหรือบริการและในที่สุดก็ช่วยสร้างโอกาสในการซื้อได้มากกว่าแค่การทำหน้าที่สร้างการรับรู้ในตราสินค้าค่ะ สนับสนุนข้อมูลโดยโครงการปริญญาโทสาขาการสื่อสารการตลาดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโทร02-282-9009ถึง15ต่อ6831-4หรือ www.mct.rmutp.ac.th ช่วงข่าวรับสมัครงาน เข้าสู่ช่วงของข่าวรัฐมนตรีและทุนการศึกษาค่ะค่ะมีข่าวจากโรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยมอบทุนโครงการ1หมู่บ้าน1ทุนการศึกษาในหลักสูตรวิชาพนักงานโรงพยาบาลค่ะสาขาผู้ช่วยดูแลผู้ป่วยเรียนเพียง1ปีนะคะจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในโรงพยาบาลคลินิกเนอร์เซอรี่นะคะโรงเรียนอนุบาลดูแลเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยตามบ้านทั้งในและนอกประเทศคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นชายหรือหญิงอายุ 17-35 ปีสำเร็จการศึกษาชั้นม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยนะคะ027692000ค่ะต่อ7301-7304ค่ะI wanna call the stars down from the sky. I wanna live a day that never dies. I wanna change the world only for you. All the impossible I wanna do. I wanna hold you close under the rain. I wanna kiss your smile and feel the pain. I know what's beautiful looking at you. In a world of lies, you are the truth. And baby, every time you touch me, I become a hero. I'll make you safe no matter where you are, and bring you everything you ask for. Nothing is above me. I'm shining like a candle in the dark when you tell me that you love me. I wanna make you see just what I want. ช่วงสาระความรู้ทั่วไป ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้มีเรื่องของฉลากปลอดสารพิษค่ะหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามันหมายถึงอาหารออร์แกนิกใช่หรือไม่ค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังกันนะคะค่ะคุณฟังเคยสังเกตกันใช่ไหมคะเวลาที่ซื้อผักผลไม้หรือเนื้อสัตว์นั้นจะมีฉลากติดอยู่บนแพ็กเกจนะคะว่าปลอดสารพิษหรือปลอดสารเคมีค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าฉลากตรงนั้นมันหมายถึงอาหารออร์แกนิกที่ปลูกหรือเลี้ยงในรูปแบบเกษตรอินทรีย์จริงหรือไม่ค่ะวันนี้นะคะก็ได้นำข้อมูลมาบอกเล่าให้ฟังกันค่ะกับก่อนอื่นก็ต้องขอบอกถึงคำจำกัดความของคำว่าอาหารออร์แกนิกกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าอาหารออร์แกนิกหรืออาหารอินทรีย์ก็คืออาหารที่ผ่านการผลิตทางการเกษตรซึ่งไม่ใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีหรือวัตถุสังเคราะห์ใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไขมันเทียมกรดฟอสฟอริกและผงชูรสนะคะ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตค่ะแล้วก็ถ้ายิ่งเป็นออร์แกนิกแบบเกษตรอินทรีย์ก็เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมดินและแหล่งน้ำโดยทำให้ปลอดสารพิษไม่น้อยกว่า6ปีค่ะรวมทั้งไม่ใช้สารชีวภาพเช่นน้ำสะเดาหรืออื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกที่ใช้น้ำปลูกพืชแทนดินก็ไม่ใช้ออร์แกนิกเพราะใช้ปุ๋ยเคมีในน้ำค่ะตรงนี้หลายคนเข้าใจผิดกันนะคะคำว่าออร์แกนิกที่แท้จริงต้องไม่ใช้ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงทั้งแบบเคมีและชีวภาพค่ะต้องไม่ใช่อาหารฉายรังสีต้องไม่ตัดแต่งพันธุกรรมหรือ GMOต้องไม่ใช้การปลูกแบบกางมุ้งหรืออาคารเพราะอาจจะทำให้เกิดการผ่าเหล่าได้เนื่องจากพืชไม่ได้รับแสงอาทิตย์ที่เป็นธรรมชาติค่ะเรียกได้ว่าเป็นพืชผักที่โตมาแบบวงจรธรรมชาติอย่างแท้จริงเลยนะคะดังนั้นผลผลิตที่ได้จะมีกลิ่นหอมตามแบบธรรมชาติรสชาติดีมีวิตามินและเกลือแร่ครบถ้วนค่ะค่ะจากผลการวิจัย41ชิ้นนะคะโดย Soy Association ของอังกฤษก็พบว่าพืชที่ปลูกโดยวิธีออร์แกนิกนั้นมีวิตามินซีแมกนีเซียมและฟอสฟอรัสสูงกว่าพืชที่ปลูกโดยใช้กระบวนการสารเคมีนะคะส่วนปศุสัตว์แบบออร์แกนิกก็เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงสัตว์นะคะสัตว์จะมีอิสระเสรีวิ่งได้ธรรมชาติตามธรรมชาตินะคะและหญ้าหรืออาหารที่ใช้เลี้ยงก็จะไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีการให้อาหารสำเร็จรูปนะคะการเลี้ยงและการฆ่าต้องไม่ทำให้สัตว์เกิดความเครียดค่ะนอกจากนี้จะต้องใช้แรงงานคนมากกว่าครึ่งจักรเนื่องจากว่าสารเคมีและยาฆ่าแมลงต่างๆที่ตกค้างในดินนั้นสามารถทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นทำให้เกิดโรคหัวใจปวดศีรษะไมเกรนและอาการอยู่ไม่สุขรวมถึงความผิดปกติของโครโมโซมในคนและสัตว์จนทำให้เป็นสารก่อมะเร็งนะคะค่ะคุณฟังค่ะการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลในอังกฤษก็ระบุถึงประโยชน์จากการบริโภคอาหารเกษตรอินทรีย์ประเภทน้ำทำให้อายุยืนขึ้นเป็นหลายๆเดือนหรือกระทั่ง5ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็โดยรวมแล้วสุขภาพก็จะดีขึ้นนะคะเพิ่มสารประกอบที่กระตุ้นให้ร่างกายเผาผลาญไขมันถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังลดความอ้วนค่ะนอกจากนี้การศึกษาเกี่ยวกับโภชนาการที่พบในอาหารอินทรีย์นะคะก็มีการพบว่าผักผลไม้ที่เติบโตโดยสารปลอดสารเคมีค่ะก็มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ที่สุดที่เรียกว่าสารประกอบทุติยภูมิมากกว่าอาหารทั่วไป 12%และวิตามินซีมากกว่า 6% นะคะสารประกอบทุติยภูมินั้นช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและปกป้องไม่ให้เซลล์ถูกทำลายทั้งหมดนี้ช่วยป้องกันมะเร็งเบาหวานและก็โรคหัวใจค่ะจึงส่งเสริมให้คนที่มีอายุยืนยาวกันนะคะดังนั้นครั้งต่อไปหากคุณฟังกำลังมองหาผักผลไม้หรือเนื้อสัตว์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจริงๆแล้วให้ดูที่ตรามาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับรองมาตรฐานการเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยนะคะนั่นก็คือสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มกท.ค่ะโดยฉลากที่ควรมีก็ติดเพิ่มจากอื่นๆที่ผู้ผลิตเขาได้ทำการติดบนบรรจุภัณฑ์แล้วก็คือฉลากรับรองตามมาตรฐานสากลนะคะไอฟอมหรือสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติก็เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่สร้างเกณฑ์กลางสำหรับเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกส์นะคะเพื่อส่งเสริมการผลิตแล้วก็การค้าผลผลิตเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศให้เป็นไปโดยสะดวกนะคะฉะนั้นครั้งต่อไปถ้าหากเลือกซื้ออาหารออร์แกนิกส์แบบไม่ต้องคลางแคลงใจก็ให้สังเกตมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไอฟอมนะคะว่ามีอยู่ในบรรจุภัณฑ์หรือไม่ค่ะวันนี้เวลาในรายการรอบรู้ราชมงคลหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะในวันจันทร์หน้าค่ะเวลาเดิมที่ FM 89.5 MHz สถานีวิทยุราชมงคลค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร ์ศิลปศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบโควต้าประจำปีการศึกษา2555เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025493613-6และ www.rmutt.ac.th รอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม ก้าวตามความเคลื่อนไหวก้าวทันการศึกษาในรอบรั้วราชมงคล มีความสุขกับนิทานอีสปวันนี้เสนอตอน นักเดินทางกับต้นเพลนนักเดินทางสองคนเดินทางท่ามกลางแสงแดดอันร้อนจัดจนเริ่มทนไม่ไหวจึงมองหาที่หลบแดดเขาทั้งสองเอนตัวนอนใต้ร่มไม้อย่างสบายใจนักเดินทางคนหนึ่งพูดกับอีกคนหนึ่งว่า เจ้าต้นเพลนนี่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่มีผลไม้และไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้แก่มนุษย์สักนิดเดียว ต้นเพลนได้ยินจึงพูดขัดขึ้นว่า ไอ้เจ้ามนุษย์เนรคุณเจ้าใช้ร่มเงาของข้ายังกล่าวหาว่าข้าน่ะไร้ประโยชน์อีกหรือ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเรามักไม่เห็นคุณค่าของสิ่งใกล้ตัว